jeśli chodzi o losy zespołów Janków muzykantów. Stary wujek pisze, na całe szczęście nie tylko pisze przeróżne teksty i gnioty, również u siebie na stronie facebookowej Amatorskie Cięcie Metalu udostępnia muzykę młodych zespołów metalowych z Polski i nawet ze świata. Chwała i sława siostry i bracia w osobliwościach. Pozdrawiam, stary wujek. No bardzo fajnie, że takie osoby jeszcze istnieją w ogóle i w polskim internecie i w ogóle, bo no, trzeba krzewić tą muzę, bo nie zawsze, no, jak to powiedzmy sobie szczerze, taka muzyka w rozgłośniach radiowych raczej nie leci w normalnych godzinach, tylko w godzinach nocnych, a że... No dzisiaj koło południa nam się udało. Tak? Tak, tak. Midnight, tak. No i generalnie no, trudno jest ją jakby to powiedzieć, zobaczyć w radiu w ciągu normalnej jakiejś tam ramówki. Wszystko jest w nocy, bo to jest zła muzyka, to jest mocna muzyka, nie wpadająca w ucho. Jak to nie? No wpada w ucho. Nie wpada chyba w twoje. Ty jesteś głuchy na jedno. No tak. No właśnie, jest strasznie dużo zabobonów na temat muzyki metalowej, chyba... Związanych przede wszystkim z diabłami, nie? To jest chyba to z jednej strony, a z drugiej, że to jest muzyka prosta, prostacka i w związku z tym, jak słyszę, że w zespole wszyscy mają wyższe wykształcenie i to niekoniecznie muzyczne, tylko właśnie jakieś takie obok, to jednak zadaje chyba kłam. Znaczy jest wiele, znaczy to nawet ciężko odpowiadać na coś takiego, bo jakby historia tej muzyki pokazuje, że to jest całkowita nieprawda. I to jakby gdzieś wynika pewnie z czyjejś niewiedzy i nieświadomości i nieznajomości. Bo jakby od strony muzyczno-techniczno wymagającej to też jest często bardzo trudna muzyka. Dokładnie. To, że dla niektórych brzmi jak hałas, to jest inna sprawa, ale w końcu nie wszystko jest dla wszystkich. Wydaje mi się, że waszym udziałem stało się to, co było moim udziałem w latach 80., gdy zaczynałem pracę w radiu i interesowałem się muzyką folkową. Wówczas muzyka folkowa była w ogóle niepopularna, a mało tego, budziła nawet niechęć u słuchaczy. W związku z tym, jak mówiłem, że akurat się interesuję muzyką folkową, ludzie załamywali ręce i szeptali między sobą: patrz, taki młody, a taki nieszczęśliwy. Dobra. I wydaje mi się, że to samo jest z metalem. Znaczy nie, no metal jest popularną mimo wszystko muzyką w Polsce. Jak się popatrzy na największe festiwale w Polsce chociażby, czy w Europie, to jednak większość tych największych festiwali, gdzie po kilkadziesiąt tysięcy ludzi się zjeżdża, to są jednak metalowe tematy. Tylko świadomość ludzi, to co Przemek powiedział, jest troszeczkę... Nie chodzi mi o przekonanych, tylko właśnie o odbiór tych ludzi, którzy patrzą z boku i tworzą aurę wokół zjawiska. No tak, tylko że 20 lat temu na przykład to troszeczkę inaczej wyglądało. Ta muzyka dopiero tak naprawdę docierała do Polski różnymi tam kanałami. Przede wszystkim telewizyjna, muzyczna. Wtedy i nie było internetu. MTV bodajże, nie wiem czy mogę, ale było. I się oglądało po 24, bo tego nie było. Tego było mało, tak? Teraz jest natłok tego wszystkiego. I przez internet, i przez sklepy, i tak naprawdę wszyscy chcą na siłę coś wepchnąć, a nie zawsze jest to dobry produkt. No a te nasze dobre, rodzime produkty, no niestety, no tak jak mówiłem wcześniej, niestety no, nie sprzedają się, ale w ogóle nie wydają się niektórzy w ogóle i to jest złe moim zdaniem. Ale byśmy zapomnieli o znakomitym polskim produkcie, o Antku Kani, którego już anonsowaliśmy. Już, a ja chciałem wygrać. Ja nie mogłem wziąć udziału w konkursie pewno, nie? A wiedziałeś, jaki zespół? Nie. No proszę. No dobrze, Antek Kania i zespół Syrbacy. Na Podolu biały kamień, na Podolu biały kamień, Podolanka siedzi na nim, Podolanka siedzi na nim. Przyszedł do niej Podoleniec, przyszedł do niej Podoleniec, Podolanko, daj mi wiec, Podolanko, daj mi wiec. Ja bym tobie wieniec dała, ja bym tobie wieniec dała, bym się brata nie bojała, bym się brata nie bojała. Otruj brata rodzonego, otruj brata rodzonego, będziesz miała mnie samego, będziesz miała mnie samego. Wraca braciszek z wojenki, wraca braciszek z wojenki, wiezie siostrze swej sukienki, wiezie siostrze swej sukienki. Siostra daje jemu piwo, siostra daje jemu piwo. Nie piłeś go jako żywo, nie piłeś go jako żywo. Antoni Kania, nasi goście nie wiedzieli, że chodzi o zespół Syrbacy. Na pewno nie było wspólnej trasy z Syrbakami, bo to zupełnie inna jeszcze bajka. Nie, ale będziemy się starać, nie? Oj, byś musiał bardzo się postarać, bo Antek już nie żyje. Ale w zeszłym roku odszedł. Tego nie wiedziałem też również, moje faux pas. Ale... Fondi. Ale Fondi. Być może na tamtym świecie, kto wie, tacie folk metalowe granie, bo... Właśnie napisała do nas Natalia. Jak rozmawiałam z kolegami z naszego studenckiego radyjka i powiedziałam, że u siebie w audycji będę grywać muzykę folkową i czasem folk metalową, to miny były nietęgie. Ludzie po pierwsze nie wiedzieli, co to dokładnie folk metal i zaczęli się zastanawiać, czy to w ogóle jest słuchane, czy słuchalne. Więc sytuacja podobna do sytuacji redaktora te parę lat temu. Natalia. Bardzo trafne spostrzeżenie. No, trzeba ich edukować. A z drugiej strony jest coś urokliwego w czymś takim, że to nie jest takie masowe, tylko jest takie, że tam ludzie sobie muszą tego poszukać. Jest też coś fajnego w tym, jak dla mnie. Ludzie się boją czegoś, czego nie znają. Czyli jednak inżynier Mamoni. Tak. No i niech nie słuchają. I my sobie będziemy słuchać. No właśnie, a z kolei... I grać. Uwaga, piękna nota z wiodącym fletem. Muszę koniecznie poznać tytuł i wykonawcę utworu zagranicznego na antenie około godziny w pół do pierwszej. Posiadam ten utwór od około 10 lat w formacie MP3, pobrany z jakiejś strony Freeware, podpisany jako no name i nie miałem okazji się do niego nigdzie, na niego nigdzie indziej natknąć. W zapowiedzi zrozumiałem Dan Arbrats. Dziękuję i pozdrawiam. Źle to przytoczyłem, bo to z pamięci, ale jeszcze będę kombinował, bo płyta jest w odtwarzaczu. Jeżeli tylko będę miał okazję spojrzeć na nią, to natychmiast słuchaczowi Powiem, cóż to za zespół? Na basie, skoro już byliśmy przy temacie kobieta basista, gra mężczyzna o pseudonimie Holokaust. O matko. Nie będę tego komentował, ale takie rzeczy. Zespół gra muzykę bretońską i ponieważ podobało się, pomyślałem sobie, a czemużby nie powrócić. Aż dwa utwory. Pierwszy krótkofilmie krótki, drugi troszkę dłuższy. We'll be right back. Tajemniczy zespół z Brytanii. W osobliwościach muzycznych, w których przypomnę, że gościmy sporą część zespołu Lost Bone i za chwilę powrócimy do ich muzyki z najnowszej płyty. I głupie pytanie być może, ale spytam się, czym różni się ta płyta od poprzednich. W związku z tym, jeżeli ktoś posiada waszą dyskografię, jak można go zachęcić, by akurat tę kupił, skoro już ma waszą muzykę, czy się rozwija z płyty na płytę, czy już na pierwszym utworze, na pierwszej płycie odgadliście, o co chodzi i teraz po prostu gracie tylko kolejne utwory. Znaczy na pewno różni się tytułem, nie? Okładką się różni też. Nie, naprawdę tak w digipaku jest, a nie w plastiku. Znaczy każda płyta jest jakimś tam stopklatką z danego okresu, w jakim powstawała. Jest inna od poprzedniczki. Dokładnie. Znaczy wiadomo, że jakieś tam ramy stylistyczne są cały czas zawarte, bo jakby nie byłoby sensu, gdybyśmy nagle zaczęli grać folk na przykład, bo nie umiemy grać na flecie. Jeszcze. I dudach. Ja umiem grać natomiast, na nerwach. Nie dam to oceniać, natomiast w naszym poczuciu jest dużo bardziej różnorodna od poprzednich materiałów, jakby bardziej rozstrzelona, czyli z jednej strony zrobiliśmy chyba najbardziej rzeźnickie numery w naszej historii, a z drugiej strony też jest troszkę więcej melodii. Jest pierwszy w naszej historii numer po polsku, który zresztą za chwilkę chyba będziemy atakować. Także zawsze coś się zmienia. Jakby to za jakiś czas pewnie będzie łatwiej ją ocenić, bo cały czas jest dość świeża dla nas. Natomiast też pomimo, że trzymamy się tej stylistyki, to dla zachowania własnej zajawki z grania za każdym razem staramy się troszeczkę coś sobie tam nowego wrzucić do garka. Znaczy tutaj na tej płycie jest sporo znamienitych gości. Zresztą na każdej płycie u nas żeśmy wyszli z takiego, nie wiem, założenia, że mamy tylu fajnych znajomych, którzy też uczestniczą czynnie w życiu muzycznym, w różnych bandach, że fajnie jest coś zrobić z nimi. To jest taka, jakby taka komitywa muzyczno-metalowa, która fajnie wychodzi w takiej kooperacji właśnie i na scenie, i na płytach. I to jest taka może już troszkę dla niektórych niefajna formuła, ale to jest dla nas to jest taka fajna zabawa tak naprawdę, że z tymi ludźmi, z którymi kiedyśmy się styknęli, czy na koncertach, czy jesteśmy kumplami, przyjaciółmi, czy braćmi i tak dalej, możemy sobie razem coś zrobić, bo to też wprowadza taki element zaskoczenia to raz, a dwa taki element troszkę nie nasz i dodaje takiej świeżości niektórym numerom, tekstom, no i tak jest bardzo różnorodne, a my lubimy tak różnorodnie. Dobrze, a w takim razie na koncertach gracie teraz muzykę z najnowszej płyty? Gramy w zasadzie ze wszystkich oprócz pierwszej, bo gdzieś tam niestety koncerty mają swoją długość i coś trzeba wyeliminować, żeby coś dodać. I Vulturesa gramy. Dużo gramy. Chyba gramy z 6 czy 7 utworów z tej najnowszej płyty, więc dość dużo jak na nas. Natomiast Izominus i Severance nadal. Parę numerów się ostało. A macie takie, że na przykład publiczność skanduje tytuł, a wy się krzywicie, bo nie lubicie tego? Nie, to nie, on zawsze tak, nie lubi. Tak nie mamy. Znaczy ja lubię. Nie, zawsze jak ludzie skandują coś sobie. No. Jak ludziom coś się podoba, to zawsze jest to przyjemne, nawet jeśli wokaliście już się nie chce danego numeru grać, to i tak jest to przyjemne. Nie zwalaj na mnie, bo to nie jest prawda. Dobrze, to skoro już jesteśmy przy koncertach, to macie jakieś w najbliższej przyszłości? Znaczy tak, troszeczkę żeśmy o tym wspomnieli. Po Polsce na razie w zasadzie mamy tylko 3 koncerty potwierdzone, czyli w przyszłym tygodniu jedziemy do Krosna i do Łowicza 24 i 25 stycznia. Potem gramy w Warszawie po prawie roku niegrania w Warszawie. Ponad. 21 lutego zagramy w progresji z zespołami Hope, Ametria i Spontan. Mamy nadzieję, że fajna impreza wyjdzie, jako że długo nas tu nie było. A poza tym nie mieliśmy okazji zrobić premiery płyty i to będzie taki nieoficjalny, taki before bardziej, nie after. Pięć miesięcy po premierze będzie koncertowo wreszcie w Warszawie. No i co, wracamy do Rumunii w kwietniu. W zeszłym roku zaliczyliśmy sporo koncertów tutaj, tak jak wspominaliśmy, byliśmy na Łotwie, byliśmy w Rumunii, w Czechach, na Węgrzech i jakiś tam uśmiech pozostał, ponieważ do Rumunii już zostaliśmy zaproszeni ponownie na 3 koncerty, na razie jedziemy i jest trochę innych planów, które tam się powoli dopinają, mam nadzieję, że i po Polsce, i po zagranicy bliższej troszeczkę pofruwamy. Znaczy ja trochę więcej chciałem powiedzieć o tym koncercie 21 lutego w Progresji, bo to jest koncert taki troszeczkę niezwykły, bo tak jak wcześniej wspominałem, bardzo przyjacielsko-koleżeński, bo też wszyscy się znamy w tych zespołach, które będą miały okazję zagrać na jednych deskach, a też nigdy nie graliśmy w takim składzie, tak naprawdę całościowo. Hope to jest zespół z Poznania, oni grają taki, jakby to powiedzieć, rapcore połączone, tak jak Limbiski, coś w tym stylu, bardzo podobnie. Natomiast no, moim zdaniem trudno ich zdefiniować. Bardzo fajna pozycja, jeżeli chodzi o fanów, nie wiem, Limbiski, Korna, naprawdę zapraszamy serdecznie. Ametri nie trzeba przedstawiać. Chłopaki zrobili dużo roboty już jeszcze chyba przed nami. Zaczynali sporo, tam słynne, tak, słynne hiciory. Z 15 lat przed nami. Tak, tak. Bailando zresztą przerobione, bardzo darzę sentymentem ten kawałek, bardzo dużym. No i Spontane, też chłopaki, którzy tak naprawdę razem żeśmy grali, gramy dalej chyba na sali i prezentują bardzo fajną polską metalową muzę na 2 wokale z dużą dozą, jakby to powiedzieć, humoru i takiego stosunku pozytywnego do siebie. Także serdecznie zapraszam 21, bo naprawdę myślę, że nikt nie będzie zawiedziony. Cena biletu jest tak dostępna, że aż się boję, że mi starczy. No i zawsze jest też bar i piwo, nie? Bar i piwo i Progresja i tramwajem już można dojechać normalnie z centrum. Będziemy przypominali o tym koncercie, a teraz już, skoro jeden jedyny na płycie po polsku, to sięgamy po niego. Prosiła Kasieńka raz o jedną łaskę, aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. Aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. O moja Kasieńko, a cóż to za łaska? U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. A skoro Jasieńko barszyku zgotował, wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. Wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. O mój ty Jasieńku, a cóż to za łaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Boję się, Kasieńko, byś nie chorowała, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Boję się, Kasieńko, żeby nie chorować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę, trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Yeah! Antoni Kania, zupełnie niespodziewanie. Myślę, że nikt nie spodziewał się. Nowy Lost Bomb. Nowy Lost Bomb. Ale skoro po polsku, to po polsku. Sięgamy jednak teraz po Lost Bomb i ich polski utwór. Ten materiał wbija w ziemię. Moje kości aż trzeszczą ze szczęścia, zdrowia. Pisze. Bardzo miło nam to Paweł słyszeć. Jachu. O. Pozdrawiamy, polecamy się. Jest dużo pytań o płyty zespołu Lost Bomb i tutaj bezradnie rozkładamy ręce, bo zwyczajem naszym stało się to, że mamy parę płyt do przytulenia, ale tym razem... Znaczy, my też w zwyczaju mieliśmy zawsze takowe przynosić, jak byliśmy gośćmi w różnych mediach. Było łatwiej, bo wcześniej jakby my byliśmy po części wydawcami sami siebie, nawet jeśli były też wytwórnie, to my byliśmy jakby silniejszą stroną, jeśli chodzi o posiadanie materiału. Tym razem no prawda jest taka, że to, o czym Barton wcześniej mówił, każda wytwórnia liczy złotówki i no niestety nakłady na promocję są adekwatne do sprzedaży płyt w Polsce i no niestety ciężko jest, aby dostać dużą pulę płyt na nagrody. Także niestety Fonografika nie przeznaczyła takich na ten cel. Czyli szef bez butów chodzi. Nie macie swoich płyt? No, no, żeby mieć własną płytę na koncerty, również musieliśmy ją kupić, także. Dobrze. Utwór, który przez chwilą przebrzmiał, na gitarze grał... Kosos Made of Hate, tak, tak, solóweczkę. Tak jest, a wokalnie wspomagał nas Tomek Lipa-Lipnicki z Illusion i Lipali. Dobrze. To nie koniec, jeśli chodzi o magiczne pudełeczko z płytami. Teraz kolejne tyle, że jeszcze popatrzę, może ktoś napisał... Paweł, ktoś tam nieźle miesza, ale ubaw mam. Za tą kiełbaską. Antoni Kania. Jeszcze chwilę posiedzimy. Oczywiście. I polubicie. Polubicie. Ale mi się już zaczęło podobać. Ja już po prostu powiedziałem, że Lost Moon zaczyna grać. Tak, ten numer już prawie żeśmy skowerowali tu po drodze. Tak. Od razu powiem, że kalendarz i płyta Antoniego leci do Bielska-Białej, bo wow. Pierwszy... Gratuluję. Bielsko-Białe jest kluczem. Tak, Dariusz. No Barton jest z Bielska-Białej. Ja jestem z Bielska-Białej, więc gratuluję, Dariusz. Ale nie było w tym żadnego układu. Nie. Wysłałem SMS-ów. Znaczy, nie znałeś odpowiedzi, ale prawie wygrałeś. No, dobrze. W jednym mieście pojechałem. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Dobrze, patrzę. Nikifor, jak zwykle, pisze sława i szczęść, gorące serdeczności... I dalej nie przeczytam, bo komputer stanął dęba. Ale... Poszedł spać, to już ta pora, nie? Tak jest. W związku z tym sięgamy szybko po kolejną płytę z waszego kuferka. Cóż to będzie? Scarlet Skies. Dawni znajomi. Kupę lat się z częścią zespołu znamy i lubimy. W zeszłym roku w listopadzie objechaliśmy sobie z nimi Polskę od góry do dołu. Ostatnia nasza trasa, jakakolwiek miała miejsce w Polsce, właśnie była z nimi. I tak darzymy troszkę sentymentem temat. Dokładnie. I pierwsza płyta, No Warning Shots, polecamy. Bardzo fajna, nowoczesna muza, mocna. Tak was słucham i dochodzę do wniosku, że artyści metalowi w Polsce dzielą się na tych, którzy grali w Lost Bone, grają albo będą grali. albo może nie wy, ale zy, o tak. Dobrze. O. Scarlet Skies. Oh, Witam, Straż Graniczna znowu na posterunku. Jestem w pracy, więc słucham jak zwykle. Dziś siedzę w ciepełku i mam dostęp do komputera, więc pozdrawiam tych, co w terenie. Gucia, Stępnia, Komysia, Macieja, Małego i Dariusza. Noc dzisiaj w miarę ciepła, więc słuchać mi tam trójki i filować, gryząc koniec kija wbitego w ziemię. Dobrze poszło. To jest... jakaś tajemnicza sprawa. No na łonie natury panowie są. A tak na poważnie, dzięki pana audycji kąciku przerobiłem Dardo od deski do deski, czyli Dom na Wyrębach i serię Czarny Wygon. I muszę przyznać, że nie miałem pojęcia, że z moich nie tak bardzo dalekich okolic pochodzi tak wielki grafoman, jakby to określił Andrzej Filipiuk. A propos Andrzeja Filipiuka, to proponuję przeczytanie na antenie kilku przygód Jakuba Wędrowicza. Muzyka jak zwykle rewelacyjna. O, i tutaj kłaniam się zespołowi. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiamy również. I wszystkich słuchaczy osobliwości Franek. Franek na ścianie wschodniej broni ojczyzny. Tam jest ciężko i zimno. A myśmy sobie rozmawiali i wiele zespołów pytam o różne anegdoty z życia zespołowego. 10 lat. Może coś się da wybrać. Może takie nie za bardzo pieprzne, ale... Nie możemy wszystkich, nie, naprawdę. Nie, szacunku dla osób, które brały w tym udział. I dla nas też. Nie można. Zdarzyło się dużo dla rzeczy. Słuchaczy. Właśnie się zaczęliśmy zastanawiać tutaj poza anteną. Zdarzyło się, co się zdarzyło. Parę wypadków się zdarzyło, typu, że bus nam się zapalił. Zresztą na trasie z Made of Hate żywym ogniem. A najlepsze jest to, że niemiecka produkcja potem odpaliła i wróciliśmy do Warszawy. Tylko, że bez świateł czasami, bez ogrzewania w zimie. To jest całkiem ciekawe przeżycie, siedzieć z przodu i jechać przez las bez świateł samochodem dość szybko w nocy. Co tam jeszcze? Wjechali nam w przyczepę ze sprzętem pod naszą salą prób. Tyle, co zdążyliśmy z niej wyjechać. Zdarzył się koncert w Żyrardowie, jeśli dobrze pamiętam, na którym wszystko się zepsuło. Czyli spalił się nam wzmacniacz basowy, zepsuł się mikrofon bezprzewodowy, mnie coś w gitarze poszło, Janek połamał jakąś blachę, a... Nie, Janek był szczęśliwy, że nic mu się nie stało, dopiero jak składał bębny, okazało się, że jeden talerz jest spęknięty. A publiczność tak się bawiła, że połamała podłogę pod sceną. Za I co, ochrona ich wyrzuciła. Tak, za co zostali wyrzuceni, co akurat słabe było. Znaczy, wtedy żeśmy starali się naprawić coś chyba. Naprawialiśmy, ale nie udało nam się. Znaczy, natomiast jedna taka zła chyba anegdotka, ale dla niektórych śmieszna, dla niektórych zła. Graliśmy koncert w Nysie 1,5 roku temu. Tak. W wakacje zresztą też ze znajomymi z Sixpander. I tam ochroniarze wpadli na fantastyczny pomysł, żeby publiczność, a było jej sporo mimo wszystko, żeby publiczność odstraszyć od barierek, bo ruszali barierkami, prawda? No to ich traktowali paralizatorami takimi, żeby odchodzili od tego, ale jak ja to zobaczyłem, to po prostu się załamałem. Ja mówię, ludzie, jeżeli w ten sposób się będziemy bawić, no to chyba ta zabawa długo nie potrwa. Na szczęście jest dużo lepiej niż w latach 90. czy 80., bo już w wielu miejscach ochrona rozumie, że ochrona jest po to, żeby chronić ludzi, którzy przyszli się pobawić, ale są jeszcze miejsca, gdzie jak się ludzie bawią, to ochrona myśli, że to jest źle i zaczyna ich tam pacyfikować. I można dostać zęby niechcące. No. I to jest słabe. No, nie zawsze też, czasami się dowiadujemy dopiero po koncercie o czymś takim i nie ma nawet jak zareagować, bo nie zawsze to widać. No ale cóż, no takie są uroki. Chociaż spotkałem się też z osobami, które były dumne z tego, że na koncercie tam zęby dostały, bo to wtedy był taki rasowy koncert tam metalowy. Ja pamiętam chyba kilka koncertów, na których byłem, a byłem na chyba ponad 100. Kadzika Staszewskiego, on to zawsze przerywa koncert, jak ochrona zaczyna dymić. I potem w pewnym momencie już z Kultem brał chyba własną ochronę, z tego co pamiętam. Tak samo było z Illusion i z Lipo i z Lipali. Też były takie sytuacje nie raz i nie dwa. No właśnie, ale to już się pokończyło. To już są takie anegdotki, o których chyba byśmy nie chcieli mówić. Natomiast tych bardziej pikantniejszych, no to chyba już, jeżeli ktoś będzie chciał usłyszeć, to zapraszamy na koncerty i tam tak na live. Nowe będziemy robić anegdoty. Nowe. Będziemy tworzyć historię, jak to się mówi. W sprawie ochrony wydaje mi się, że jest istotna różnica między polską ochroną, a ochroną za granicą, bo... Znaczy na zachodzie, bo na wschodzie to się podobnie dzieją straszne rzeczy. Jeszcze gorsze niż u nas. Jeszcze gorsze niż u nas. Otóż byłem na Litwie, byłem w Czechach. I... A Białoruś, a Ukraina? No nie, nie, no właśnie, nie tak no daleko, to... ale... Nie, na Litwie, Czechach... na Litwie, Łotwa, Estonia to już jest bardziej takim skandynawski klimat mimo wszystko i tam ta kultura jest troszeczkę już nie proradziecka, a bardziej już taka europejska mimo wszystko. W Czechach się pytałem, gdzie jest ochrona, bo nie widziałem. I w końcu organizator się spytał, czy widzę tego staruszka w koszule w kratę. Przypytałem to on, no ale nie tylko, jest ich 7. I to był wielki festiwal. A potem przyjechałem do Polski i zobaczyłem pierwsze, co się rzucało w oczy, to panowie rozrośnięci w kamizelkach, w jakichś po prostu paralizatory, to był tylko mały gadżet, bo uzbrojeni naprawdę, Powiemy. Tak jakby tam mieli kosmici lądować i jakaś wojna światów. I mało tego, na festiwalu, już nie pamiętam gdzie, widziałem ochronę, która z powodu braku publiczności na tym festiwalu nudziła się i robiła pompki. I widać było, że byli tak zawiedzeni, że nie ma komu przyłożyć, że w końcu chyba sami się pobili. A matkę. Ale to były lata słusznie minione. Dobrze, na razie, w takim razie patrzę na zegar, 15 minut dzieli nas od końca naszej przygody z nową płytą Lost Bone i w związku z tym za chwilę jeszcze po nią sięgniemy, ale żeby troszkę innej muzyki niż metalowa było, sięgamy po płytę, która już gościła w Osobliwościach, Paramore, czyli Podróż do Irlandii. Jej opowieść bardzo mroczna. Nie wiem, czy państwo pamiętają doniesienia o domach dla sierot, o domu dla sierot w Irlandii, w którym zakonnice chyba w jakiś sposób pozbawiały życia noworodki. To był dom dla samotnych matek. Tam były różne sytuacje jeszcze też. W każdym razie, w domach dziecka jakieś jazdy, to tam tak, hardkory były. Ale po pobycie w takim domu matki były jeszcze bardziej samotne i o tym jest właśnie ta piosenka. Krótka chwila i mała wycieczka do Irlandii. Zupełnie niespodziewanie. Wiem, że państwo bardziej skłonni by byli przypuszczać, że to Antoni Kania po raz kolejny, ale tak, nie. Tak, z kiełbaską. Tak, nie możemy tak z pana Antoniego eksploatować. Dobry wieczór, pisze Zjaw. Zastanawiam się, czy napisać z racji tego, że nie mam nic konkretnego do powiedzenia poza pozdrowieniami dla dziada i młodego oraz Oddi. Mam nadzieję, że wybaczy mi pan ten minimalizm w mailu. Wybaczamy. Tak, tak, oczywiście. Paweł. Nie. Paweł nie pisze, wyjątkowo dziś było pod każdym względem, mocno, nocnie i osobliwie. Wspaniała audycja. Właśnie rozmawiamy sobie w studiu o mocno nocnych przygodach. Zaliczyłem parę masaży serducha za pośrednictwem ucha. Dziękuję serdecznie. Zmykam dalej do roboty. Paweł Jachu w Lublinie. Tak, pisze. I kolejne pozdrowienia z Bielska. Pozdrowienia dla pana redaktora i gości, szczególnie gościa z Bielska. Bartłomień z Bielska właśnie. Dziękujemy Bartłomieju, imienniku. Ja Bartosz, a on Bartłomień. No miło, miło. Tak, panie redaktorze, proszę od starego wujka nagrodzić zespół 3-sekundową pochwałą wzrokową. Wykonałem to. Tak jest. Tak, tak, zostało wykonane tak. W sposób drastyczny nawet, bym tak, powiedział. Tak, brawurowe. Też. O. Czuję się zrugany. Tak jest. Jeszcze był spojrzany. Jakieś maile, ale nie wiem. O, pan Piotr. Nie zdążyłem na początek audycji. Serdeczne pozdrowienia dla prowadzącego niesłyszalnych i gości, jak również i wszystkich osobliwych, jako że w zeszłym tygodniu złośliwe gnomy zeżarły łączność. Nadrabiam. Zawsze podczas transmisji łapię się na... Ja to gdzieś miałem i walę do starej puły, lecz zanim znajdę, to utykam na kwiatkach wynalezionych po drodze, bo to też było niezłe i schowałem sobie na potem. Też mam parę półek z płytami. Tak, wdzięczny za audycję podnoszące na duchu, śle wierny słuchacz prymitywnej, ponoć żelaznej muzyki z zacięciem ludowym chłe, chłe. Tu stosowne przesiady załączam. Pięknie. Takie rzeczy pan Piotr napisał, a nasza audycja powoli zbliża się ku końcowi. A szkoda. Zespół, ale to nie jest nasze ostatnie słowo w sprawie tej nocy w Trójce. Natomiast, ponieważ jak państwo słyszą, firma ma ograniczony budżet i nie możemy państwa uszczęśliwić egzemplarzami do przytulenia, to w dużej dawce muzyka w osobliwościach właśnie. Na zakończenie prawie chyba już, a może już na pewno, tak, na koniec, żegnając się ze swoją częścią zespołu Los Bon, czyli z Bartoszem. Dziękuję uprzejmie z własnej tutaj i powinności. I Przemkiem. Dziękujemy bardzo. Dwa ostatnie utwory z płyty. Dobranoc. Pa. Emotions. Will you refuse to swallow? Trójka. Na trójkowym zegarze za 20, za 15 sekund minie druga.